L'autèntica ràdio del barri. El 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc. Sens dubte. Programació només es fa en directe. Totes les tardes gaudeix d'una programació feta a la teva mida. Magazins, humor, cinema, espectacles i música. A l'Ona de Sants Montjuïc t'espera la ràdio en directe. Homes i dones podem vale, fer coses. Jo, no? Ara en els temps en els que vivim sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Le Cire, carrer Premià número 22. Que vagis entrant, perquè si no... Que vagis... Que... Sabies que... A la seu del districte, al número 104 del carrer Creu Coberta... Hi ha una placa on s'indica que l'edifici de l'alcaldia es troba a 27 metres i 60 centímetres sobre el nivell del mar. Ona de Sants Montjuïc. Sempre amb el barri. Sempre amb el barri. Sempre amb el barri. Sempre amb el barri. Sempre amb el barri. Aquest cap de setmana es celebra la 20a Diada dels Castellers de Sants, diumenge 21 d'octubre a les 12 a la plaça Bonet i Moixí, amb els Castellers de Lleida i els Castellers de Sant Cugat. Vine a sumar-te a la festa castellera de Sants. Només hi faltes tu. Ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci. I la millor manera és a la ràdio del teu barri. Amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 431 8408 o al mail publicitat@onadesans.com. Ona de Sants Montjuïc. 25 anys de ràdio. 94.6 FM. Bona tarda, vull dir, Ràdio Caliu és una ràdio única i diferent per a persones úniques i diferents. Bueno, comencem la nova temporada de Ràdio Caliu, quan són 5:45 de la tarda d'aquest diumenge. Nosaltres vam acabar la temporada poc abans de l'estiu i tornem avui per recomençar l'estona. El programa de Ràdio Caliu amb una nova temporada. Els recordem a l'audiència que poden contactar amb nosaltres a través de onadesans.com, a través d'internet, trucant al 93 431 8408. També podem contactar amb el grup Caliu, que és qui diguem, dona raó de ser, dona forma a aquest projecte, a través de www.grupcaliu.cat o del caliu.blogspot.com. i potser el gran projecte estrella, un dels grans projectes estrella del grup Caliu és aquest documental Diferents, i poden també consultar-lo a través del documental diferents.blogspot.com. Aquesta temporada tenim coses noves, Maria? Sí, bueno, hem fet una rentada de cara al programa i bueno, ja hem afegit doncs moltes propostes molt mediàtiques, com parlarem de... Per exemple, aquesta vegada parlarem doncs de la secció dels Especials Olímpics, que es van celebrar fa poc, i doncs també tindrem festes, propostes de cap de setmana, també farem el sopar de Nadal, i bueno, també doncs també tenim una secció nova que és d'enigmes, que cada programa de ràdio doncs el Lluís ens farà un enigma i serà una resposta al final del programa. Explica'ns una mica això, l'enigma. L'enigma ens la farà en Lluís, que és explicar una adivinalla i qui la... Bueno, presentar una adivinalla. Presentar una adivinalla, qui l'adivini s'emporta una camiseta dels 20 anys d'aniversari del Caliu. Poden trucar durant tota l'hora, sí. Per intentar aquesta resposta. Si l'encerten, s'enduen la samarreta del Caliu, si no... quedaria de pot i aniríem acumulant aquell pot fins que setmana rere setmana anem plantejant Aquests enigmes que eren certs on s'enduria aquesta samarreta del grup Caliu. Lluís, quin és l'endevinalla d'aquest mes? Explica'ns una mica com serà la teva secció d'endevinalles. Explica'ns una mica i després ens expliques l'endevinalla. Però primer explica'ns una mica la teva secció i després ens expliques l'endevinalla. Pues aquesta endevinalla voleu seu d'animar a trucar a l'Isbanyi i al final del programa se sabrà la resposta. Molt bé, quina és l'endevinalla d'aquest mes? Una senyora s'està al terrat amb la cua verda i el vestit morat. Què és? Una senyora es diu s'està al terrat amb el vestit verd, no? Amb la cua verda. Amb la cua verda. I què més, Lluís? I el vestit morat. Amb la cua verda i el vestit morat. Ho deixem aquí, tenen una hora i mitja per trucar, més o menys, fins a les 7 en tenen temps per trucar-nos i apuntar la resposta d'aquest enigma. Dit això, seguim amb el programa amb aquesta secció nova d'aquesta temporada que titulem Què passa aquest mes? I ara ens parlaran d'ella, ens explicaran una mica la secció i l'ompliran de contingut els nostres acompanyants, el Francesc Pons i la Pilar, ens explicaran en què consisteix aquesta secció i també ens explicaran el contingut, diguem, que ells donaran aquest mes. En aquest cas em sembla que és els Specials Olímpics, sí? Vale, doncs els donem pas. Hola, molt bona tarda. Molt bona tarda a tots. El primer de que hem parlat a l'hora d'explicar què són els Jocs Olímpics és establir la diferència entre els Jocs Paralímpics i els Jocs Olímpics. Els Jocs Paralímpics són una competició oficial fundada per Ludwig Gutmann a l'any 1960. Aquesta competició està enfocada per a persones amb discapacitat física, mental o sensorials, motores, amputacions, ceguera, paràlisi cerebral i discapacitat intel·lectuals. Per contra dels Jocs Olímpics, consisteix en uns jocs enfocats a una persona amb discapacitat física o intel·lectual. L'objectiu d'aquests jocs és ajudar a les persones amb discapacitat a desenvolupar la confiança en si mateixos i la seva integració social a través de l'esport. Un cop explicat quina seria aquesta diferència, com que tenim aquí a persones que han conegut aquest entorn, que han conegut aquesta realitat, el tema seria interessant, entenc jo, que ens expliqueu una mica, al marge del que hem pogut anar elaborant, la vostra experiència en aquest terreny, el que heu conegut, vale, mentre anem parlant del tema, vosaltres que heu conegut aquest entorn, que heu conegut aquesta realitat, aneu explicant una miqueta què heu conegut, què sabeu d'aquest tipus de jocs. Vale? Amb aquestes olimpiades hi ha diferents competicions. Està l'esport d'esports aquàtics, el judo, esquí alpino, la gimnàstica artística, la gimnàstica rítmica, hockey, esquí a fondo, ciclismo, aquí bateges artístico, hockey sobre hierba y fútbol. Fútbol. ¿Vosotros heu estat en el... heu participat alguna vegada? No. Jo sí. Tu sí. Explica'ns una mica la teva experiència, del que tu coneixes. Ah, pues jo no havia participat mai en les especials olímpics i des que vaig participar pues em va agradar. El que passa que vaig tenir problemes per coses així d'ossos, de ginois, i ho vaig tenir que deixar-ho. Però a mi m'agradava. A més és que ens apretava fort. Ens entrenaven fort. L'únic també, això dels olímpics, una diferència hi ha entre els paralímpics i els olímpics, i els especials olímpics, hi ha alguna diferència o més o menys és el mateix? Bueno, és una diferència en quant al tipus d'esportista, els paralímpics seria més, diguem, genèricament de persones amb discapacitat, però potser més centrat en lo físic. També hi ha alguna discapacitat d'altres tipus, però sobretot en lo físic, i els especials olímpics està més en el terreny psíquic, intel·lectual i el... Sí. Llavors dèiem amb el David que ens expliquessis, perquè em sembla que algú ha guanyat una medalla, sí? Explica'ns una mica qui ha guanyat aquesta medalla, perquè hi ha algú que ha guanyat una medalla per aquí. Explica'ns una mica. Hi ha un equip de hockey que ha guanyat una medalla, sí? Sí. Explica'ns una mica. És la que es diu Mireia. No, hi ha un equip de hockey que ha guanyat una medalla, que jo t'he deixat que abans, que t'hem deixat aviam aquí, sí, és l'equip de hockey, sí, ha guanyat la medalla de bronze, sí, dels especials olímpics, l'equip el forma del taller escolar d'escola de Barcelona. Si tenim el telèfon el Nacho Cisa, que ja ha participat en aquests Special Olympics, a més ha fet un projecte, un anunci, tinc entès, amb el Messi, amb el jugador del Barça. Per tant, li donem peu que ens expliqui aquesta experiència. Nacho, bona tarda. Hola Nacho, bona tarda. Bona tarda. A veure, tu has fet un anunci amb el Messi, sí? Sí. Explica'ns una mica. Jo he fet l'anunci amb el Messi. Sí. Dels Estats Olímpics. Del l'anunci al 14 d'aquest mes. I el que jo va fer per arribar aquest anunci era que tenia que primer va arribar el Messi. Unes coses, mirant cap aquí, mirant cap allà, mirant amb una llum, parlant, i després el Messi, el que van fer després, el van fer jo. De acordar les sabates, un abraç al Messi, i ja anar tot molt bé. Ara el nostre tertulial, el Francesc, et preguntarà algunes coses sobre aquesta experiència, perquè els nostres oients puguin fer una idea d'exactament què és el que vas viure, diguem, la teva experiència, perquè els oients es puguin fer una idea. Hem preparat un petit qüestionari i ara el Francesc et farà algunes preguntes, d'acord? D'acord. Vinga. Hola, Nacho. Hola. ¿Has visto a Messi implicado tema hacia el tema de la discapacidad. De la misma que discapacidad, ¿no? Sí, se me hizo implicado. ¿Implicar? Sí, si tú has visto a Messi implicado o sensibilizado con el tema de la discapacidad. Hasta ahí era, sí. També pregunta si es veu més si que tingui un sentiment amb el tema de la discapacitat, o una, diguéssim, una humanitat o una humilitat amb, aquest, amb la gent discapacitada. Gent discapacitada? Discapacitat, que no sé què vol dir. La gent que té, que té petites dificultats, que té petits problemes. Ah. Pues eso ya. Eso ya no. Eso. Eso sí que no lo sé. ¿Cómo va a ser aquella experiencia con el Messi? De, amb tot aquest transcurs que vau fer l'anunci? Ah, molt bé. En quin sentit, molt bé? Explica'ns una mica l'experiència. Què és el que vas viure? Què és el que va passar? Com va ser el rodatge? Explica'ns una mica. Pues el rodatge, això molt bé. Ella fa una part i jo fa l'altra part. Ja, però... O sigui, tu què vas haver de fer, per exemple? Per exemple, què vols dir? Què vas haver de fer tu en aquest rodatge? Ah, bé, jo l'anunci en el mitjà que jo va fer era l'anunci dels després del segon dit. Sí. Hasta el feia... A la mena del 3 de l'11 al 14 d'aquest mes. I tu vas poder parlar amb ell, per exemple? No sé, explica'ns una mica l'experiència. Pues, doncs, una experiència, res, tot molt bé, anar molt bé i m'agrada molt coincidir amb el Messi i tot molt bé. I tu has participat en els Special Olympics en alguna categoria? Sí. En quina categoria has participat? A Reus, a Girona... No, en quina categoria, no a on, en quina categoria? En quin esport? Bàsquet. Sí? I... bàsquet i natació. I t'has endut alguna medalla? Alguna. No moltes, però alguna. Alguna t'has emportat, com quina, per exemple? Quina medalla has guanyat? De plata, o de bronze, o de participació. Ahà, molt bé, oi, doncs pues, has fet un campió. Senyor, has fet tot un campió. I ara, sí, ara em sembla que estàs a punt d'entrar a l'Ut de Gas, sí? Exactament. I què hi ha avui a l'Ut de Gas? Doncs avui es deixen l'altra part de la discoteca, d'aquí no veuran, perquè avui ve la Mònica Brim. De 6 a 9 i mitja. Vale, doncs, Nacho... Però jo sortiré aviat. Molt bé. Nacho, t'agraïm la trucada, t'agraïm que hagis col·laborat amb aquest programa de Ràdio Caliu, aquí a Ona de Sants. Tornem a recordar a l'audiència sempre que poden escoltar-nos a través del 94.6 de la FM, que poden trucar al 93-431-8408, que poden entrar a la web d'onadesans.com o enviar un correu electrònic a ona@onadesans.com. també poden contactar amb nosaltres a través del grup Caliu, entrant al caliufm.blogspot.com. i Nacho, estem en contacte, t'agraïm aquesta conversa que hem pogut tenir amb tu i fins una altra. Bona tarda. Bona tarda. I seguim a l'antena, seguim en aquest directe de Ràdio Caliu. En aquest cas ens anem una mica a fer una mica de terror, a fer una mica de por a l'audiència, des d'aquest punt de fer una mica de por avui, perquè anem a explicar què fa el Caliu quan arriba a aquesta època del Halloween, que abans era la castanyada, ara ja no som internacionalitzats i estem fent el Halloween. Doncs ara explicarem quin Halloween fa el grup Caliu. Bueno, os voy a hablar el Halloween. En Halloween, como cada año se celebra el Halloween, hace dos años los monitores se disfrazan y adornan el calío para crear mucho miedo, y así cada vez que entra la gente pues se asusta. Y entonces en la hora de cena, pues de cena, y entonces luego pone música para bailar todos juntos, y entonces así cada año van cambiando lo que es la historia del Halloween, y así esperemos que este año venga cada vez más gente al Cali. Al Caliu hi celebrarem la nit de Halloween, i hi haurà un decorat i ambient terrorífic que ens esgarrifarà, i només els més valents aguantaran fins al final. Espero que tots ens ho passem molt bé. Doncs volem dir que això de Halloween també es fa especialment només per als socis del Caliu, que és per que convida a viure una nit així màgica i tenebrosa. Divertit. Recordeu algun dels temes dels Halloweens anteriors, Salva i Francesc, o Anna, o Maria? Jo sí. Bueno, i no està. Un any el Caliu, la Halloween, es va convertir en un col·legi d'internat, i jo vaig anar, m'ho vaig passar molt bé, i ens va entrar per grupets, i llavors es obre la porta, els monitors s'amaguen i surten fent de por, no? Sí. I se disfressen superbé, i va ser el Halloween d'anar a un col·le internat, que una monitora es disfressava de nena petita i no volia menjar, i que anava, també hi havia monitores que es van disfressar de monges, vull dir, es el Halloween que yo recuerdo de un año que vaig anar. Yo lo único que me acuerdo de Halloween antes del Caliu es más bien la gente cuando se disfraza, que se va a las discotecas, se disfrazan de brujas, de monjas, de médicos, y luego se van a la discoteca a bailar después de cenar. ¿Y también? Pues, sí, y si no, en las discotecas, o sea, en los restaurantes, que se ponen como tipo castillo, aquello como todo con niebla, como macabro, aquello como si sale con fantasmas y cosas así. Como cosas así. Sí. Y también hay cosas inesperadas, ¿no? Supongo. Sí, con plan sorpresa, aquello que te da... En la esquina. Sí. Bueno, ahora cuando siguen las 6 en punt, en 2 o 3 minutos, arribamos a las 6 en punt. Si voleu fer algun comentari més, tornem a recordar sempre les formes de comunicació. Poden escoltar Ona de Sants a través del 94.6 de la FM, poden trucar al 93 431 8408, poden contactar amb el grup Caliu entrant a la web al grupcaliu.cat, o també a través del caliufm.blogspot.com. poden també disfrutar del documental Diferents a través del documentaldiferents.blogspot.com. I llavors entrem un parell de minuts, anem ja amb la publicitat i música de la mà de Macaco i el seu tema Porto Presente. Llavors jo voldria fer una pregunta abans que marquin el 6 en punt. Tenim un minut i mig, per tant molt ràpid. Jo recordo de petit, jo no sé si no recordaràs, la castanyada es feia amb fred intens, era el moment de... Un comprava les castanyes per agafar una mica de calor. Ara ho ens desperen les castanyes quan gelo en la piscina de casa, però és com a la playa, saps? És com... No, clar, és una cosa... Bueno, de fet, és el que dèiem, no? Ja li comencen a dir Halloween en comptes de castanyada, i nosaltres popularment diem ja més Halloween que castanyada. Hauríem de recuperar, sí, una mica aquesta tradició catalana,

caminos nunca han dado, pero hoy, ahora, el motivo, la razón, el ayer ya lo guardé en cajoncillos de papel. El mañana no lo recuerdo, lo olvidé. Si los pasos se hacen cortos, el sonido de su hueco es otro. Y como dijo Amador, qué gustito pa' mis orejas, sus sentidos, mi corazón. Presente, oh, puerto presente, oh, presente, oh, y aquí a tu lado. Presente, oh, puerto presente, oh, presente, oh, y aquí a tu lado, lo, lo, lo. Aquí. Amigo, como dijo el sabio, la vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Doncs passen escassos minuts a les 6 de la tarda i tenim a la Mireia a l'altra banda del telèfon. Sí? Mireia, bona tarda. Hola, com anem? Bé, i tu? Bé, bé, bé, i vosaltres? Mireia, on estàs? On estàs? On estàs? Doncs mira, estem al teatre de la Torrassa, que ara m'estan apuntant. Sí. Veient el pare de l'Albert Alguera. Ah, molt bé. I què fa el pare d'Albert Alguera, aquí? Doncs fa una obra que també fa el Teatre Poligram, el Tancó, el capítol, no sé, sí? Que és un pastellos per sopar. Com, com? És una obra que es diu No et vesteixis per sopar. No et vesteixis per sopar. Que em penso que ahir van haver grup d'espectacles. Ahà, i de què va? O sigui, explica'ns una mica de què va l'obra. No ens expliquis al final, que si no podem veure, però explica'ns una mica de què va l'obra. Sí, ja l'han vista, i és gent d'aquí dels companys de ràdio que ja l'han vista, em penso, que la van anar a veure ahir. Ja, però per l'audiència, explica'ns una mica de què va l'obra. Doncs és una obra d'embolics. Ahà. D'embolics de sentimentals. Molt bé, molt bé, molt bé. I que no et sento gaire bé perquè estem dins del teatre. I un cas ara et passo al pare, al fill de l'artista, espera't, et passo l'Albert. Vale. Diga. Hola. Hola, Albert. Hola. Bona Hola. Tarda. Albert, estem en directe d'una vessant. Diga. Eh? Estem en directe des d'una vessant, està sortint per la ràdio. Ah, que bé. Em diuen que el teu pare és actor? Què? Que el teu pare actua, em diuen? No et sento. A veure, em sents? Ara sí. No, et pregunto que em diuen per aquí que el teu pare actua en una hora de teatre, sí? Sí, actua a l'hora de teatre. Molt bé, i... Bueno, explica'ns una mica, com arriba el teu pare al món del teatre? Ah, com arriba? Un grup d'amateur de teatre. Quants anys porten al món del teatre? Què? Quants anys porten al món del teatre? Des del jove, però ho va deixar perquè treballava i ara que s'ha parat, a Sant Paro, pues, ha tornat. Molt bé. I ha fet, o sigui, quines obres més ha fet, ho recordes? En sabies algun altre títol o alguna altra obra que hagi fet? No ho sé, ara, no ho sé. Alguna, sí, porque es el papá, vamos, toca un danado de Martí. Albert? Albert? Berlín Plaza, Ter número 2, por ejemplo. Vale, d'acord. Tu marit per la meva dona. Bueno, doncs Albert, us agraïm la trucada, que ens hagués trucat per explicar-nos això. Esperem que us ho passeu molt bé aquí al teatre. I nosaltres continuem aquí en directe des de Ona de Sants. Gràcies, doncs ja ens veurem. Adéu, Martí, adéu, adéu. Doncs mira, Albert i la Mireia, que ens han trucat al 93-431-8408 per explicar-nos això d'aquesta obra de teatre, de la que surt el pare de l'Albert. Insistim, sempre anem repetint que poden escoltar Ona de Sants a través de onadesans.com, que poden trucar al 93-431-8408, que poden també estar en contacte o seguir el grup Caliu a través d'aquest www.grupcaliu.cat o entrar al nostre blog, el caliufm.blogspot.com, que tenim aquest documental fantàstic, que és Diferents, i poden consultar-lo a documentaldiferents.blogspot.com. I tenim aquí la Mònica i el Carles, que ens explicaran el sopar de Nadal del grup Caliu, correcte? Correcte. Expliqueu-nos una miqueta. El sopar que fem cada any l'hem avançat al mes de novembre. El sopar de Nadal serà el 24 de novembre. Una nit del dia abans de les eleccions al Parlament de Catalunya. Aquest any el sopar serà fora de la ciutat de Barcelona. És la jornada de reflexió. Això és una exclusiva perquè no s'ha fet mai. Serà el primer cop i estic segur que serà una nit molt especial. Desitgem que s'apunti tota la família perquè hi haurà moltes sorpreses. Us esperem o al proper programa us donarem més informació. Molt bé, ja sabem, l'audiència ja sap que hi ha aquest sopar el 24 de novembre, entenc, jornada de reflexió, per tant, en esa cena no se puede hablar de política perquè és jornada de reflexió. Sí, vale? Llavors, no, perquè, com que sempre hi ha reporters en els sopars del grup Caliu i en els dinars i tal, no se poden fer segons què preguntes. Expliqueu-nos una mica, perquè segur que cada any hi ha un sopar de Nadal. És una mica més tard, tinc entès, avui aquest any és més aviat. Sí, teniu memòria o alguna, recordeu alguna cosa de sopars anteriors que ens pugueu explicar, alguna anècdota, alguna cosa? Jo he sentit gravacions d'algun sopar de Nadal, crec recordar, del grup Caliu, i estic segur que hi ha anècdotes, perquè jo he sentit coses per ahí. Em sembla que també vol dir que va venir venant gent inesperada d'aquest mundillo, del món aquest, i venen gent coneguda i també doncs dona sorpreses. Expliqueu-nos alguna anècdota d'algun sopar. El l'any passat el recordareu, el de l'any passat? Bueno, sí, que van haver un monitor, que es van disfressar de pallassos i tot això. Això no va ser l'any passat, això no va ser l'any passat. Estem donant dades inexactes, això ha passat en algun sopar però no és el de l'any passat, em diuen. A mi serà més que va venir algun de la Cubana, podria ser? Sí, sí, sí. És que... Jo estava allà... I jo com que no vaig poder venir... Que jo estava allà, que em vaig haver de posar etiqueta i tot. Jo em vaig posar malalt i no vaig poder venir. Em va agafar la grip, l'any passat, i no vaig poder venir per desgràcia. Des d'aquí una abraçada molt gran a la Montplans, que ens va donar un cop de mà l'any passat en el sopar de 20 aniversari. Montse, ens estàs escoltant, un petó molt fort. Va ser un sopar impressionant, en un hotel impressionant, amb tot impressionant, amb uns vestits de gala que em llevaven les monitores i unes vestides de gala que em llevaven els monitores. Fantàstics. Recordem-ho, sí. No? Sí. Estava hasta jo. Em sembla que la gent acompanyava molt l'ambient també, era molt maco l'ambient. També ho celebrava i el pastís de 20 anys, que va ser molt maco. Sí. El pastís. Bueno, seguim a l'antena, que ja passa... estem a punt d'arribar a un quart de set de la tarda i continuem en directe aquí a Ràdio Caliu, a onadesans.com, i tenim una secció nova, la secció del Francesc Pàmies. Francesc, t'ho deixo a tu. Explica'ns de què va la teva secció. Em sembla que va de gastronomia, de divertir-se, de passar-s'ho bé, de disfrutar d'això de la comida, sí? Sí, exactament. Tot un sibarita del menjar, sí? Sí, tu t'agrada sí. Menjar bé. I sí. Tant, i tant. Explica'ns una mica. Doncs avui us parlaré del restaurant El Glob, que està al barri de Gràcia, al carrer Montmany 49. Si arriba amb la línia 4 i baixant a Joanic queda bastant a prop. Forma part del grup de restaurants El Glob. A mi m'agrada més aquest perquè és el primer que es va obrir en una torre del barri. El menjador principal està al pati de la casa, tancat per un sostre. És un ambient informal i rústic de menjar català. Té varietats de fustes, de formatges i embotits, verdures i carns a la brasa. Quan és la temporada s'hi poden menjar calçots. A mi m'agrada d'aquest restaurant les verdures i la carn a la brasa i els postres artesanals. Bueno, el que no hem dit, perdó, el que no hem explicat, però bueno, de l'explicació francesa es podria deduir, diguem, aquí tenim un senyor que és un sibarit del menjar, que li agrada menjar bé, que li agrada disfrutar del menjar. Llavors vam decidir, anem a convertir això en un espai dintre del programa. Llavors el francès, cada vegada que fem programa, cada programa de cada mes, ens explicarà, ens portarà, ens farà entrar, diguem, imagina't parlant, no? ens farà entrar en un restaurant de Barcelona diferent i ens explicarà una cosa d'un restaurant diferent cada mes, sí? Mira, per aquí sí. El tema. Sí, sí. Perquè tu ets una persona que acostuma a menjar, si no cada dia, pràcticament cada setmana, sí que dines en restaurants diferents. Perquè a tu t'agrada menjar bé, sí? Home, sí. I també t'agrada la cuina així de molts contrastos, la cuina internacional també t'agrada? O la cuina, o ets més d'un tipus de cuina catalana, o... Bueno, de... Per experimentar coses. Potser més la catalana. La catalana. Doncs, clar, sí. Hi ha molta tradició, no?, amb la catalana, i també doncs sempre hi ha plats originals, no?, i molts ingredients també. Aquí es menja molt el tipus... A tu què t'agrada més la catalana? Quin tipus de menjar t'agrada menjar? Què t'agrada més, carn? T'agrada peix? T'agrada un plat determinat? Bueno, les carns a la brasa i bueno, les verdures. I també t'agrada el tema de salses, també. Ah, bueno, sí, les salses també. Les salses. Jo em permetré que m'infiltri, perquè ara m'he il·luminat. Jo m'he infiltrat en la secció del francès. M'infiltraré un moment, no ho faré mai, només ho faig avui, és la seva secció. Però ara m'ha venit així un ramalazo, perquè jo vaig estar sopant amb una amiga en un restaurant de Gràcia, del carrer Verdi de Gràcia. No recordo el nom, però és un restaurant palestí, amb això només n'hi ha un en aquell carrer, per tant no serà difícil de trobar. Que té una terrassa interior preciosa, tapada, perquè ahir que estava plovent estàvem sopant a la terrassa, i tapada, és una terrassa preciosa, i a més es menja molt bé. Vull dir que si algú li agrada el menjar aquest palestí més exòtic, diguem, és un molt bon lloc per sopar. També dic, perquè ho dic perquè vaig haver de aquí, que uno que ha hecho un poco de primeros auxilios, vaig haver de fer una petita intervenció de primers auxilis, perquè el picante és muy, muy, muy, muy picante, i vaig tenir una persona amb insuficiència respiratòria a causa del picant. Vull dir que no proven el picante, ¿por qué no?, però la resta del menjar està molt bé. Sí. I dit això, dèiem això, que a tu t'agrada allò, anar provant restaurants diferents, sí? Sí, sí, sí. La cuina no catalana. Només cuina catalana o cuina exòtica també? Des de la cuina índia, la japonesa, de diversos països. Sibarita, total. Sí, sí. Jo també diria que també crec un també que es menja molt bé, també m'infiltro jo, que no sé si em tocaria, però que es diu, Namaste, que està al carrer Diputació i que es menja molt bé, que hi ha salses boníssimes, d'aquestes aromàtiques amb moltes coses i de picant, bueno, el picant ha de controlar una mica, però es menja molt bé, si aneu per allà ja us recomanaria. Molt bé, doncs esperem que el mes que ve ens portis a la porta d'un altre restaurant, eh? Estic esperant amb candeletes, perquè jo començaré a provar-ho els restaurants que tu em diguis, eh? Començaré a provar, a veure què tal. Jo també soc molt de menjar. Sí, ja portaré alguna altra proposta. Molt bé. Doncs ara anem a veure, amb aquest temps que ens queda més de mitja hora de programa, ara després d'aquestes seccions, anem a veure què fem amb la resta del programa, amb la secció que portaran el Carles Comelles i la Maria Dalmases, que ens explicaran una miqueta propostes de diversió, de lleure, de què fem el temps lliure. Doncs això, els deixem que ens en diguin què fem amb aquest temps que ens queda. Bueno, jo la proposta que he trobat és una pel·lícula que es diu Lo Impossible, que és de Joan Antoni Bayona. És català, és nascut a Barcelona l'any 1975. Explica'ns una mica la pel·lícula. Sí, explica'm una mica l'argument. No expliqui al final, l'argument. No, la sí, tampoc no, puc explicar al final. Perquè... I ara la gent no anirà al cine. No, no, no, és que encara l'he de veure jo. Ah, vale, vale. Ah. Encara l'he de veure. Però per el que has vist, què t'ha semblat? Les opinions que has sentit? Que és una bona pel·lícula. Jo vaig estar mirant l'altre dia documentar-se com ho seguís i tot i... I saps alguna cosa més d'aquesta pel·lícula, a part de... Tu com la definiries? Bueno, que és del Bayona, és català, va fer l'Orfanato, ara ha fet aquesta, Lo Impossible... Però la trama? La trama? La trama? Sí, l'argument és que... L'acció es situa a Tailàndia, el dia... el 26 de desembre, el dia Sant Esteve. Hi ha un tsunami, no?, que ho arrasa tot. Llavors, el protagonista i els seus dos fills pateixen les conseqüències, no?, i bueno, està basada en fer real, no? Sí. I jo també he vist que també és una pel·lícula que té moltes, és molt dramàtica, però també té una, també experimenta molt una felicitat molt sincera. Sí. I també vaig sentir que com a curiositat que si els que sou abans d'això del digital, que em van dir que l'escena del tsunami, que la van rodar a València, a Alacant, amb uns estudis d'allà, diuen que la van fer totalment de veritat. L'aigua no és digital. Sí, té bons efectes especials fets amb ordinadors. No, l'aigua és de veritat. Ah, és de veritat? L'aigua sí que és de veritat. Ara, el que és al fons són digitals. És una pel·lícula de catàstrofes, no? Dramàtica, no? Mm. Bueno, jo que tinc amics a Alacant us puc dir que per fer coses rares o sorprendentes, Alacant és un sitio que da per això, la gent d'allà és rara de cojones. O sigui, vols dir que no han anat, perdona, que no han anat a Tailàndia, sí, a filmar-la? Sí, una part es va filmar a Tailàndia, l'altra a València i també n'hi ha a Barna i a Madrid. Ah. És que em vaig fer un documental que se hizo i t'explicaven això, no? Molt bé, molt bé. I què més tenim de propostes de lleure? Què més ens porteu? Bueno, al marge del cinema he trobat les fires que es fan aquest mes, bueno, el mes que ve a Barcelona, el Saló del Manga, de l'1 de novembre al 4 de novembre. Jo porto... I del 3 de novembre a l'11 de novembre el Caravaning. I una fira medieval... Que el Caravaning què és? Una fira de caravanes? De caravanes, de rulots, sí, de rulots, pels que volen anar a càmping. Molt bé. I una fira medieval que fan a Canyamars el dia 27 d'octubre, que es diu Fira del Bosc Medieval. Fira del Bosc Medieval. Fira del Bosc Medieval. Jo, en canvi, és que portava Saló del Manga, però és extens. Ah, doncs explica'ns-ho, Saló del Manga. Perquè jo no hi he anat mai. Jo sí, jo sóc de les que hi vaig cada any, m'agrada molt. Jo no hi he anat mai. Doncs mireu, de l'1 al 4 es fa Saló del Manga, i bueno, allà hi ha molt per comprar manga, anime, objecte de joguines, de figures... Jo pensava que el Saló del Manga era quan se reunien los banqueros allí en estos hoteles de lujo, pensava que el Saló del Manga era eso, o sea, venien a mangar també... Del manga, del mango, sí, sí. El Saló del Manga era eso. Sí. I doncs també les activitats que es faran estaran a dos recintes, el Palau número 2, que allà es faran els expositors i hi haurà les exposicions, els tallers, trobades amb autors i tot això, i conferències. I també faran karaoke, faran un cosplay que és disfressar-se, que això més endavant ho explicaré, i després també tindreu, podeu cantar karaoke, però en japonès, que això no és gaire fàcil, i bueno. I també hauré de comentar que el Convidat d'Honor és, no sé per als que ens escolten, que si són joves sabran quins mangas ens agrada, és el Fairy Tail, no sé... I no, que es farà una trobada amb els amants d'aquest manga, a l'autor farà una trobada el dissabte dia 3 a les 7, a les 5 de la tarda. I doncs, bueno, també hi haurà gent que hi ha un autor que presentarà La Bailada con Vampiros, que és un manga que també he fet ara, i també, doncs, un director que és molt important, que ha fet Nadia, bueno, suposo que la gent aquí m'entendrà, la gent que escolta. I també, pels nostàlgics, voldria comentar que es fa una exposició, que no sé si coneixeu Bola de Drac. Ah, sí, el manga de Bola de Drac, que va fer 20 anys que es va fer al nostre país, que és manga també, sí. Sí, i és un manga que ha tingut molt d'èxit aquí al Japó com aquí a Espanya, i que va ser un fenomen que molta gent compartia, de diverses generacions compartien, jo mateixa ho era, de Bola de Drac ho era. I doncs i la sèrie doncs narra les aventures de Son Goku des del que és petit fins a la seva edat madura buscant les boles del drac, no? I el manga va ser adaptat a dos anime de l'any 86 i de l'any 86 al Bola de l'Ac i a l'any 89 al Bola de l'Ac, exacte, fins a l'any 96. I doncs mira, és un que té 42 volums de manga de Tomos que va crear aquest Toriyama i que doncs, que ha vengut més de, al seu país d'origen al Japó, ha vengut més de 150.000 còpies al Japó i si sumem les mundials són 300.000 còpies. I també m'ha sentit que també faran una, el dia 3 també faran una ressenya que són, faran un record quines a Balada de Drac, la gent que va ser a Balada de Drac, volen reunir la gent que va ser a Balada de Drac, la gent, o sigui, la més gent que plegui aquests fans a Balada de Drac. Molt bé. I també volia comentar també l'última cosa de Balada de Drac, que els que van fer de Goku i de Vegeta, els dobladors, m'han trobat un llibre de Balada de Drac que és de, que parla del doblatge i també de que, com van viure el fenomen els dos, el Goku Dul i el Vegeta, que és el Marzan i el Joan Sans, que també doncs, expliquen tot el que els fans us ha preguntat de Balada de Drac, tenen que en aquest llibre responen i també hi ha anècdotes de fans i també t'expliquen molt i jo dic perquè també doncs tindran una escena al saló del manga i us podeu anar a conèixer si voleu i us afirmaran i us faran fotos el que vulgueu, i dic perquè també jo amb en Marzani sóc amiga, sóc amiga de Marzani, amiga propera, i també doncs també està molt bé, donar ganes d'anar-hi, sí. També doncs val la pena perquè si sou fans de la que ho voleu saber tot us recomano que jo el dia 1 farem el llibre perquè em fa molta il·lusió. I també tindria exposicions de cosplay, que també hi haurà una que és a Fashion Cosplay, que la gent que participarà en un concurs de cosplay al Saló del Manga anirà en un concurs que és el Mundial de Cosplay que es fa a Nagoya i els guanyadors doncs podran participar amb el Premi del Cosplay de Japó. Ah, està molt mundial. Bé. I també hi ha una que és el Porco Rosa, que és una altra manga de l'any 92 del Miyazaki. És un projecte d'avió que li van tenir una maledicció que era una maledicció que va posar en un cos de porc i doncs també doncs que és una miqueta una batalla de pirates a l'aire, no? I pues, allà també si ho voleu veure doncs faran aquesta exposició i a part d'això doncs també tindrem diverses activitats de manga a la cuina, que es veu que en el manga hi ha molts mangas que estan inspirats en cuina. Per exemple tenim, no sé si coneixeu un musculman, fa molts sí. anys, ah, sí, sonen, tenia sí. amb el guidon, al Bola de Lac també tenim Son Gohan, que vol dir arròs bullit. Arroz, no, vol dir arroz blanc en japonès. Okay. Son Gohan és arroz blanc en japonès. Blanc. Que saps japonès, tu? No, m'han ensenyat això. Ah, t'han ensenyat. I Vegeta és vegetal, Raditz és novo. Bueno, hi ha moltes relacions que el manga, la cuina és una cosa que és molt, molt sagrada, no? I molts mangas, com el Gran Sushi, no sé si el coneixeu, pues tenen relació amb els menjars, no? Bueno, això és superinteressant. D'això es continuarem parlant un moment d'això. Sí, sí. Molt interessant. Hem de dir que la excelsa i divina directora del grup Caliu no s'ha llamat a felicitar-nos, que li enviem un petó des d'aquí enorme, i que ara anem amb una mica de música que ens va tocant, sí, no? Bueno, de la mà d'Anastàsia, amb un tema que es diu Sick and Tired, algo així. Anem amb una mica de música. My love is on the line, my love is on the line. My love is on the line, my love is on the line, my love is on the line. A little late for all the things you didn't say, I'm not sad for you, but I'm sad for all the time I had to waste, cause I learned the truth. Your heart

cada dissabte de 7 a 8 de la tarda a l'Ona de Sants Montjuïc. Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Hola, ¿hay alguien al otro lado? Hola. Hola. Hola. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Qui sóc? D'on et trobem? A veure. No sé, no sé. No sap. ¿Es por ser alguna entrevista por teléfono? Por ejemplo, podría ser algo así. Por ejemplo. Va, vamos a darlo por bueno. Vale. Vale. Tu et dius Mercè, oi que sí? Sí. I treballes al grup Caliu, pot ser? Sí. Sí, oi? Sí. I què fa el grup Caliu els diumenges a la tarda, por ejemplo? Bueno, depèn. Hi ha diverses activitats. Els diumenges a la tarda. Alguns diumenges a la tarda. Ja, doncs, alguns diumenges a la tarda, va, què fem al grup Caliu alguns diumenges a la tarda? Doncs els diumenges a la tarda hi ha Ràdio Caliu, per exemple. De vegades també pot ser que hi hagi sortides curtes que s'hagin allargat una mica fins a la tarda, de fer ah. On es vagi. Sí, i què més hi ha? Bueno, hi ha altres activitats. Bueno, nosaltres et truquem de Ràdio Caliu, estàs en antena. Ah! Està aquí el Francesc Pons, està la Mònica, està la Pilar. Ai, hola guapos, què tal? Com esteu? Hola Mercè. Bueno, hola Mercè. Ei, hola guapos, què tal? Esteu a la ràdio? Sí. Que bé, quina il·lo. Hola Mercè. Hola. Què m'expliqueu? Que ens expliques què fas avui que és diumenge? Doncs mira, després més tard aniré a la casa del lloc que fan una espècie de luz i sonido i ho anirem a veure. I ens faran per allà pel centre. T'hem despertat? T'hem despertat? Que estava fent la migdiada? No, no, no m'heu despertat perquè aquestes hores ja no faig la migdiada, la faig abans. O sigui que hem de trucar abans, no? Per despertar-te? Sí. Vale, tindrem en compte, ho tindrem en compte. Bueno, pues... Que us vagi molt bé i que m'heu donat una sorpresa, amb la trucada. Espera, no s'acaba tan ràpid això. Explica'ns una mica com és per tu el grup Caliu, què fas el grup Caliu? Bueno, doncs jo faig diverses activitats, porto diferents grups d'interès i, bueno, sobretot per mi el grup Caliu doncs és una sensació de, no sé, una mescla de felicitat, d'alegria, de passar-hi bé i sempre mirar si trobo el positiu amb el xaval. Bona, Mercè. Mana. Soc el Francesc. Què tal, Francesc? Com estàs, carinyo? Molt bé. Bueno. Molt bé, tu, molt bé. I ara on vas? A la casa de jo? Perdona, és que no et sento molt bé. Estic en l'autobús i no et sento. No pots repetir? Diu que s'està passant a casa d'allò a veure una sèrie de llums i colors, avui. Sí, hi ha una espècie de... Hi ha un... com una il·luminació de luz i sonido. I ho anirem a veure. Si vosaltres hi voleu anar-hi, ja a les 9, a les 9.30 i a les 10. Ah, molt bé. Hola Mercè. Hola, que ets la Pili. Eh? Sí, que ets la Mònica. Hola, la Mònica. Com estàs, guapa? Tu t'apuntes a totes, Mònica? Sí, m'apunto a totes, no paro. Ahir per la tarda reunions. Sí, aquesta matí a Barcelona Extra. Toma, y ahora la tarde a la radio, nena, pluriempleada en el Caliu estás. Como después, ¿os ha agradado el gorro? Sí, mal, sí. Vale. vale, vale. És un barri que té moltes, bueno, té molts recursos, hi ha moltes cosetes maques per veure. I tant, i tant. Estàs tu sola, Mònica, o estàs amb el teu xicot? No, estic sola, estic sola. Ai, no li va la ràdio, eh? No, no li va, no li agrada. Bueno, bueno. Vale. Bueno, pues ens veiem, Mònica, un petó. Un petonet. Vale. Bueno, Mercè, doncs t'agraïm l'atenció i com que dius que fas la mitja més aviat, doncs una altra vegada sí. Més aviat. Vale, si pues res, vosaltres. He estat molt contenta de poder xerrar amb tots vosaltres. Molt bé, bona tarda. Una abraçada molt forta. Adéu. Adéu, adéu. I seguim en directe a Ràdio Caliu. Tornem a recordar que ens poden escoltar a través del 94.6 de la FM, entrar també a escoltar-nos per internet a través de onadesans.com, trucar-nos al 93-431-8408 i per contactar amb el Caliu poden entrar a la seva web grupcaliu.cat o seguir-nos a través del caliufm.blogspot.com o també poden mirar i disfrutar del documental Diferents a través de documentaldiferents.blogspot.com. I seguim en antena en directe a Ràdio Caliu. Ja passen alguns minuts més de 6-7 minuts de 6:45 de la tarda. I anem en aquest cas amb el zapping. Anem a parlar de televisió. De què mirem a la televisió? Amb el David, amb la Maria i amb l'Anna. Anem a parlar de televisió. Què mireu a la televisió? A part del que vulgueu parlar ara, en general, què mireu a la televisió? Sí, miro la televisió. Jo no la miro molt, la veritat. La miro, però tampoc. Què mireu a la televisió? Sí, no que miro molt. Bueno, programes alguns aquests de distreure, tipus Atrapa un Millón, això per... No sé, també prens coses. També distreus i també miro molts documentals. Perquè el que són... També alguna sèrie, però no estic molt connectada a la televisió. Jo sí, jo sé molt de sèries. Jo no miro molt la televisió, però algunes sèries sí que... Jo també. He de dir que sèries catalanes no. Les telenovel·les catalanes no les segueixo. Les seguia. Però l'última que vaig seguir, hace mil anys, era Nissaga de Poder. Passa que va arribar un moment que era una obsessió per mi. Jo tenia calculat l'hora que sortia del col·li, per tenir calculat l'hora que agafava el tren i l'hora que arribava a casa per seguir-la. I això ha convertit en una obsessió al final. I si no aconseguia quadrar els horaris per arribar a casa, llavors el diumenge em tragava tot el capítol de tota la setmana. Vull dir que... I vaig dir nunca más. I en canvi de sèries castellanes on segueixo. Catalanes sí, però castellanes no les miro. Jo segueixo algunes americanes. Però Espanya, bueno, sí, també. Jo una americana segueixo que m'agrada molt. Sí. Jo la Nissaga també la vaig estar seguint fa molt de temps i em va agradar molt. Hi ha un actor que es diu Eduard Farero que viu a Vilassar de Mar. Sí, sí, Eduard Farero. Bueno, doncs expliqueu-vos una mica què heu vingut a... David, explica'ns una mica de què ens has vingut a parlar, tu. Jo he vingut a parlar programa que, sí. Pues, sí, que es diu el... Tu sí que vales? Tu sí que vales? Sí. És com uns tres jurats i tot, i el presentador. I els tres jurats són el Risto, el... Risto Mejide, sí. Sí. Sí, sí. I els dos jurats són la Merche, sí. I l'altre es diu el Paquirín. Ah. Molt bé, de què va aquest programa? És quan tu vols cantar o si vols fer alguna cosa més algun tonteria o també si vols fer màgia, que és com que els públics a veure si li agraden o què, i també fan balls i tot. I també hi ha jocs de mans, també. Sí. Hi ha, però, fa moltes coses, no només fan escan. Tot. Sí. També hi ha malabaristes. Aquest tipus de programes per mi tenen un problema, que és que hi ha gent que es dedica professionalment a aquests sectors, hi ha actors, hi ha cantants, i arribar lluny en aquests terrenys vol dir moltíssim esforç, moltíssims anys amb moltes hores de treball, i sembla que aquests programes eliminen tot això. Això sembla sí. que algú pot passar de no ser ningú a ser un cantant famós sense passar per tots aquests anys de... Doncs jo sempre he cregut que sempre hi havia pocs cantants, no sé, que és un món molt limitat, i m'he presentat així com així. Jo sempre he passat això, no? Que també et demanen, quan si vols fer carrera, et demanen coses, et demanen uns requisits molt imprescindibles i no són fàcils d'arribar. Ja, però jo cada dia ho miro, però a veure, que el Risto és molt, és com molt seriós, és molt... Ell sempre diu que no, perquè ell és, a veure, és una cosa, és una persona normal, però és com molt borde. Sí, molt borde. Sí. Jo que sempre ho he vist, sempre he dit que no, jo de tot, de tot. Quan surt algú, no, tu no vales, però ja directament ho diu, que no sé per què ho diu. Sempre veig enfadat aquest home, eh? Me fa mala cara. Però porta unes ulleres negres, sí. Els que és, bueno. Bueno, i de què més tu, Anna, ens volies parlar de... Sí, d'una sèrie, d'un programa que han fet nou, que es diu Tu Voz, que surt a David Bisbal, de jurat, surt també la Malú, surt la Rosario Flores i surt el Melendi, de jurat. Llavors és tot un grup, són gent que participen en cantar, que si no els agrada no pitxen el botó i no se giren amb la cadira, si els agrada pitxen el botó i en seguida se giren amb la cadira. Llavors tenen que escollir amb qui es vol anar. Llavors va sortir un que sortia a Operación Triunfo del 2006, sí. Llavors es veu que va escollir a Rosario Flores perquè són tots dos gitanets, i llavors a Rosario Flores va dir vente conmigo. Llavors si jo tingués que escollir algú, si n'és, em presentés, escolliria el David Bisbal. Però també has dit que també això de la veu, o sigui, la gent, sí. La gent no el jutja per l'aspecte físic. No, si els agrada la cançó... Només senten la veu, no els veuen. No es veuen perquè estan amb la cadira cap enrere. Llavors, si quan senten la veu, exacte. Si els agrada la cançó i els agrada com canten, el to, pisen el botó i llavors se giren amb la cadira. I si no el pulsen el botó, llavors no els agafen. Així que és el cicle musical, no? Sí, si els agrada, preta el botó. Si no els agrada, directament ja no el preten, no? D'acord. I bueno... Digue alguna cosa que ens volies comentar de televisió? Jo vull comentar... Alguna cosa que veus a televisió? A veure, jo vull comentar una sèrie que es veu que és... Que ha sigut la sorpresa de la temporada, que es diu Érase una vez. Que és una miqueta, és una reinvenció dels contes de fades, no? Que, o sigui, són reinventats, readaptats, i la trama gira en torn d'una caça de recompenses que un bon dia li arriba el seu fill, que ella va donar adopció, i li veia perquè no torni, i ella el vol tornar a la seva mare adoptiva, però ella no vol. No, ell fa que sigui perquè no el torni, perquè es veu que la mare adoptiva té un doble paper, no? I doncs hi ha molta és com diguéssim que aquesta dona té dos papers, el món real és una regla de compatxes i el món fantàstic és la Blancaneus, no? I doncs al voltant de la faula, també de la Blanca Neus, doncs van passant nous personatges com la Ventafocs, la Caputxeta, la Bella i la Bèstia, etc. No? I molts de la trama s'allunyen molt de l'adaptació del conte original, no? I n'hi ha que s'acosten més a les faules, no? I doncs també, clar, són gent que tenen dos papers diferents en el món que estiguin, no? I això també és una cosa molt atractiva, narrativament és molt atractiu, no? I doncs també els dolents són molt dolents i els bons pues se sortirà. Són molt bons, no? Perquè també diuen que el que és el... El que diuen que és important és l'amor, és un missatge d'amor, no, que donen, que és una història, bueno, és una història que es plasma entre la Blancaneus i el seu príncep encantador i també doncs, en el món real, no? Diguéssim que per l'amor no hi ha barreres, no? Que és un camí que d'obstacles però no hi ha barreres, no? I també diria que també és per tots els públics, ja que tots els nens veuen una cosa més de fàbules i els adults veuen un drama. I a part d'això també està creat per als guionistes de Perdidos, que van crear... Els mateixos que van fer la sèrie. Sí, són els que han fet el guionista d'aquesta nova sèrie. Molt bé, Maria, doncs moltes gràcies als tres per el vostre zapping. Aleshores, ara me sembla que entra una trucada. Bona tarda. Hola, bona tarda. Ah, sí, bona tarda. Hola, bona tarda, se m'escolta? Que se m'escolta? Hola, bona tarda. Ah, sí, digui. Se m'escolta? Sí. Sí? Sí? Hola. No sentim gaire bé. No, jo tampoc, a vosaltres, eh? Sí, hola. Se m'escolta o no? Hola? Jo us escolto bé. Hola. Perdoni. Sí, hola. Que se m'escolta? Ara? Hola. Hola? Hola. Hola, se m'escolta? Perdoni, amb qui parlem, sisplau? Soc la Mali, a Mali Penja. El senyor Mali. Ets la Ona Sants? Sí, està trucant vostè a Ona Sants. El ràdio de Caliu? La ràdio Caliu, sí, la ràdio Caliu, la ràdio exclusiva. Res, jo els trucava perquè, bueno, jo sóc aquí, veí de Sants, de la plaça Osca. Sí. Val? I jo, bueno, és que volia trucar, però no us em podia ajudar, volia posar una queixa. Una què? Una queixa. Una queixa. Una queixa, que se bueno, m'escolta? No sé, és que nosaltres aquí som una ràdio més aviat de lleure, de l'oci... Sí. Perdoni, ui, que està constipat. Una mica. I en què li podem ajudar? A veure, és que jo miri, jo tinc un gos, jo vaig a passejar un gos que es diu Poruc. Poruc. El meu gos es diu Poruc. I sap el que passa? Que per aquí, per Sants, no n'hi ha de llocs de pipicants d'aquests perquè el Poruc pugui fer les seves necessitats. I el gaspar, aleshores? El seu pipi. Perquè, sí, ja l'entenem. No, ens ha quedat clar allò de les necessitats, però on les fa llavors, si no hi ha pipicants? Clar, és això, doncs una vegada és a un arbre, a vegades a la porta d'una comissaria dels Mossos, saps? Allà on pot em diu el gos allà, aquí pixo. Què l'has dit? No, bueno, doncs que no hi ha solució, que això, que bueno, que com un animal, però bueno, jo me l'estimo com si fos una persona. Per mi és com una persona. A veure, perdoni, Amali. Què? Has sentit el programa avui, aquesta tarda? Que se m'escolta. Vostè, sí, ens escolta? Sí, jo l'escolto. Ah, sí, ara. Molt bé, el gràcies. El que deia, el Poruc, és que necessita fer les necessitats. I si, miri, si no posen de pipicants, com a mínim que me'l deixin passar al lavabo d'algun bar, que ell és un animal, però ell fa les necessitats molt, es neteja molt, i és un gos que és molt... Ho veiem difícil, això, demanar-li als comerços que deixin passar el gos. Nosaltres ho veiem complicat des d'aquí. Pues alguna cosa hem de fer, però no se pot aguantar les seves necessitats, eh? Que no ha ido a l'Ajuntamiento. L'Ajuntamiento ha manat, però abans d'entrar sempre fa les seves necessitats a la porta. Es caga i es pixa allà a la porta. Bueno, a ell nosotros no le podemos ayudar, no? No, le puedo fer una crida per la ràdio. Home, a veure, nosaltres des d'aquí el que li podem oferir és que hi ha una endevinalla que hem fet avui. Sí. Encara no hem rebut cap trucada per donar la resposta. No he escoltat el programa perquè no... Que se m'escolta? Sí, l'escoltem. Bona tarda, vale. Començo des del principi. Perdoni, senyor sí. Mali. Sí. Ens ha quedat molt clara la queixa. Nosaltres li passarem a... Li passarem al responsable, el responsable d'aquí d'Ona Sants, perquè li faci arribar al districte i a veure si li poden ficar un pipicant allà, no ho sé, a prop de plaça de Sants, que li va bé per allà. Sí, la plaça de Sants, o si me la posen a la plaça Osca ja és de rechupete. Bueno, per pedir que no quede, Vale, i l'endevinalla quina és? Doncs mira, l'endevinalla és la següent, l'ha preparat el nostre company Lluís i es diu així. Diu, una senyora està al terrat amb la cua verda i el vestit morat. De premi tenim una samarreta al 20 aniversari, que en tenim 200 allà al Caliu. Vale, ja tinc 100. Aquesta, una sargantana? Una sargantana, no. Bueno, de totes maneres, moltes gràcies a Mali per trucar-nos. I, bueno, encantats que ens pugui seguir cada dimarts a la mes. Molt bé, m'agradeu molt, ho feu molt bé. Moltes gràcies. Us escolto cada dissabte, Bueno, és el diumenge, però no passa res. Això, el divendres. El domingo. Això, el divendres. Molt bé, Mali, moltes gràcies, bona tarda. Que també una salutació a la gent de Can Vies. Molt bé, de part vostra, una abraçada molt forta a la gent de Can Vies. Una al seu gos Poruc. Gràcies, bona tarda. Molt bé, doncs bé, després d'aquesta trucada tan interessant del senyor Mali, volíem finalitzar el programa amb, bueno, a veure si el Lluís pot entrar i donar al Lluís, el nostre company Lluís, que vingui i doni el resultat de l'endevinalla. El premi quedarà desert perquè no l'ha respost ningú i el deixem de ser pel proper programa, i a veure si ara entrarà el Lluís. Mentre estàs farem una petita becaina, mentre arriba. Bueno, Salva, què t'ha semblat lo de la trucada aquesta de la Mali, aquesta reclamació així? Sí, esta reclamación, pues del señor Mali, pues nosotros no tenemos medios para solucionarlo. Esto, clar, no, esta es una emisora de radio. Clar, nosotros es una emisora més aviat lúdica, d'oci. Ya viene nuestro compañero Luis. Y aquí ya está el nuestro compañero Lluís. Eso de la queja, pues más que nada tendré que ir al ayuntamiento a ver si eso lo soluciona. Que faci la reclamació pertinent, no? Però bueno, des d'aquí animem qualsevol trucada, serà benvinguda aquí al nostre ahí programa. Nosotros somos unos compañeros solidarios, ahí que le apoyamos en ese aspecto, pero... Clar que sí. Y en cosas burocráticas no nos metemos ahí. Bueno, molt bé, doncs Lluís, tenim aquí, tu ets el que ha pensat la endevinalla i ara ens agradaria que ens donessis el resultat d'aquest enigma d'en Lluís. Pues la resposta de l'endevinalla és l'Albergínia. L'Albergínia és el resultat de l'endevinalla d'avui. Que recordem quin era la frase, l'endevinalla, Lluís? Una senyora s'està al terrat amb la cua verda i el vestit morat. Molt bé, la cua, no? La part verda i el vestit, doncs el cos de l'Albergínia. Molt bé, aquests crits aquí de la gent que ens acompanya. Sí. De públic. Molt bé, doncs moltes gràcies, Lluís, pel teu enigma. Doncs ens ha... Bueno, ara acabem ja amb un tema, el programa d'avui, que és de l'Alanis Morissette, la cantant, i el tema es diu... Irònic. Que us agradi molt, bona tarda i fins al mes que ve. Chardonnay, it's a death row pardon, 2 minutes too late, and isn't it I?